Yeah, ma zumbjes gosin nga posen, ma zumbjes për trunjos. Yeah, root style, root man, style, man. Hey, jo vëj, vëj sentir ishte son. Hey, jo vëj, vëj kurtin ishte son. Tu fazes parte deste mundo em que eu estou. Tu fazes parte deste mundo em que eu estou. Hey, jo vëj, vëj sentir ishte son. Hey, jo vëj, vëj kurtin ishte son. Tu fazes parte deste mundo.